بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 37 تیس اور 37 صفحہ نمبر 37 آخری لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدیٰ وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم. نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بےحد مہربان الرحیم نہایت رہنے والا. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا اور یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیا. اب یہ روزہ ہم نے پورے سال کے لیے بھی فرض نہیں کیا, گرے ہوئے دنوں کا روزہ فرض کیا. اب وہ گرے ہوئے دن کون سے ہیں؟ اس آیت میں اس کی وضاحت کروائی. شہر رمضان الذی, رمضان کا مہینہ, تو رمضان کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے. اس سے پہلے جو روزے رکھے جا رہے تھے یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں رمضان المبارک کے روزے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری 2 ہجری میں شعبان کی آخری تاریخ کو حضرات کو جمع فرمایا اور پھر ان نے خطاب فرمایا, رمضان مبارک کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے اس کی رات کا قیام سنت بنایا. تو رمضان المبارک میں بنیادی طور پر آغاز سے 2 عبادت, ایک عبادت روزے کی ہے جو فرض, ایک عبادت قیام رمضان کی ہے جس کو نماز تراویح کہتے ہیں, یہ سنت. تیسرا جو عمل ہے وہ ہے اعتکاف کا, جو اس کے آخری عشرے کا اعتکاف کو مسنون. تو رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے, اس تعلق کو آگے بیان کروں. کہ اللہ جی کے مہینہ یہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ انزلہ اتارا گیا فی القرآن, اس میں قرآن مجید. یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کا ایک ہے انزال, ایک ہے تنزیل. انزال اور تنظیف میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں ایک جیسے معنی کے بظاہر الفاظ بھی معنی فرق ہے، اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا اعلی معیار ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ استعمال الفاظ کا فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے نہایت عمدگی کے ساتھ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ہے انزال، ایک تنزیل۔ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کے نزول دو، ایک نزول ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، یہ ہے انزال۔ انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنے، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھانا۔ ایک ہے نزول، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ نزول اترنے کو کہتے ہیں، انزال اتارنے کو کہتے ہیں یکجا، تنزیل اتارنے کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قرآن مجید کے نزول دو ہیں، پہلا نزول ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان، یہ ہے انزال، ایک رات میں۔ یہ قرآن مجید اکٹھا نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان، یہ ہے انزال۔ اور وہ رات کون سی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وہ رات لیلۃ القدر، اور یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جس رات میں قرآن مجید پہلے آسمان پہ منتقل ہوا، یہ رمضان المبارک کی 24ویں رات، اس سال لیلۃ القدر 24ویں رات، تو یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر پہلے آسمان سے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر یہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، جس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تو تنزیل الکتاب، تنزیل فی العالمین، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے، کہاں؟ نبی علیہ السلام کے مبارک دل۔ قرآن مجید کو جو امتیازی خصوصیات حاصل، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کتابیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی۔ دوسری بات، پہلی کتابیں یکجا نازل ہوئی، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی۔ تیسری، قرآن مجید اکٹھا بھی نازل ہوا پہلے آسمان تک، اور تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلی کتابیں کسی چیز پر لکھی ہوئی نازل، قرآن مجید لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، قرآن مجید زبانی نازل، جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اس کو عرب کیا۔ باقی کتابیں کسی چیز پر ہیں، قرآن مجید کسی چیز پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دل پر۔ کائنات میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دل، جو جسم کا بنیادی عضو، اس پہ یہ قرآن مجید نازل ہے۔ اور اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ جس کے سینے میں قرآن مجید ہے، اس کے دل پر نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دل کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دل کو ویران مت کرو، کچھ نہ کچھ قرآن مجید سینے میں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ قرآن مجید ناسخ ہے، منسوخ نہیں، قرآن مجید محفوظ ہے، محرف نہیں۔ قرآن مجید ہما پہلو عبادت کا ذریعہ ہے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت، تلاوت قرآن مجید کی مستقل تلاوت بغیر نماز کے عبادت، قرآن مجید مجموعہ ہدایت، قرآن مجید شفا کا ذریعہ، قرآن مجید جسمانی شفا کا ذریعہ بھی ہے, دل کی بیماری کا بیماری سے شفا کا ذریعہ بھی ہے. جسمانی شفا کے قرآن مجید پڑھنے سے خوبصورت آتی ہے, اس کے دم سے بیماری دور ہوتی ہے. قرآن مجید کی آخری صورت میں پڑھنے سے جنات اور جادو کے اثرات دور ہوتے ہیں. یہ تو ہے جسمانی بیماریوں کا علاج اور بھی صورت. دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے بد عقیدہ, اور قرآن مجید اس بد عقیدگی کا بھی علاج ہے. تو قرآن مجید کے اندر شفا ہے کہ صحیح عقائد کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے اپنے دلوں کے اندر سمونا ہے, تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے. تو ہمارا کہ یہ قرآن مجید کا نزول ہے رمضان المبارک, تو رمضان کا اور قرآن سے آپس میں رمضان قرآن کا باہمی تعلق, تو رمضان کی فضیلتوں میں یہ فضیلت قرآن مجید سے تعلق. ہمارا کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہے؟ قرآن کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن حدن للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہاد للناس نہیں فرمایا, کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہی حدن للناس. حدن ہدایت یہ مصدر ہے, جہاں مصدر استعمال ہو وہاں معنی ہوتے ہیں, کہ ہر لحاظ سے ہدایت ہی ہوتا ہے. تو حدن للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے, مجموعہ ہدایت. وبینات من الہدا والفرقان, وبینات اور بینہ کہتے ہیں واضح کو, کہ جو بالکل واضح, اور بینات اس کی جمع ہے. قرآن مجید واضح نشانیاں ہیں اس کی, من الہدا ہدایت کی, والفرقان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا. کہ قرآن مجید میں گمراہی اور ہدایت کو نکھار دیا گیا. قرآن مجید سے معلوم ہوگا کہ یہ چیز گمراہی ہے, یہ چیز ہدایت ہے, یہ راستہ صحیح ہے, یہ راستہ ہے. والفرقان, فرقان کہتے ہیں حق اور باطل, صحیح اور غلط میں فرق کر دیں. تو قرآن مجید کیا ہے؟ یہ فرقان بھی ہے, قرآن بھی ہے, فرقان بھی. قرآن یہ قرآن سے کہ وہ چیز جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے, آج بھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن مجید. قرآن مجید کو وہ بھی پڑھ رہے ہیں جن کی زبان عربی, قرآن مجید کو وہ بھی پڑھ رہے ہیں جن کی زبان عربی نہیں, قرآن مجید کو وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو اس کا ترجمہ جانتے ہیں, قرآن مجید وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو اس کا ترجمہ نہیں جانتے. قرآن مجید کے علاوہ جتنی کتابیں آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں, دو دفعہ پڑھیں, دلچسپ کتاب ہو آٹھ دس دفعہ, اس کے بعد کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی اس کتاب کو ذرا پڑھو, میں نے 20 دفعہ پڑھا ہوا ہے قرآن مجید کے بارے میں, کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے میں نے قرآن 20 دفعہ پڑھا. بلکہ قرآن مجید کا پڑھنا ہر وقت اس وقت پڑھیں گے نئی لذت کر. تو قرآن مجید کے پڑھنے میں ایک مستقل لذت ہے. یہ ہمارے ہاں قریب خاتون رہتی تھی, بالکل ان پڑھ تھی, نہ اردو پڑھی ہوئی تھی, نہ اس نے قرآن مجید کہیں باقاعدہ پڑھا, نہ اس کا ترجمہ پڑھا, نہ اس کی تفسیر کسی سے. لیکن جس وقت وہ قرآن پڑھتی تھی, کہیں ہنستی تھی, کہیں روتی تھی. میرے بچپن کی بات ہے, والدہ معاہدہ کے پاس آتی تھی, والدہ معاہدہ نے پوچھا, کہنے لگی کہ معنی تو مجھے نہیں آتے, لیکن جہاں جنت کا لفظ آتا ہے خوش ہو جاتی ہوں, جہاں جہنم کا لفظ نار کا لفظ آتا ہے وہاں اداس ہو جاتی ہوں. تو یہ قرآن مجید کی اپنی ایک لذت ہے, قرآن مجید موجودات کی. تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہدایت کا مجموعہ ہے, اور قرآن مجید میں واضح باتیں موجود ہدایت. فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے اور ہم نے اس کا روزہ فرض کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہو؟ فمن شہیدہ منکم, پر جس نے پا لیا تم کو, اشارہ مہینے, جس نے مہینے کو پایا یا جو اس مہینے میں موجود ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھل جیسے پر چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ایک آدمی ایمان والا نے رمضان المبارک میں ایمان لایا, جب ایمان لایا تو جس دن ایمان لایا اس دن سے اس پہ روزہ فرض ہو. اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں عمرے کے لیے تشریف لے آئے, وہاں ایک دن پہلے رمضان شروع ہو گیا, اب یہاں سے وہ گیا ہے روزہ رکھ کر, تین چار روزے سے یہاں رکھ لیا, اب وہ وہاں عمرے پہ چلے, عمرے پہ گیا, وہاں رمضان ہے, روزے رکھے, لیکن ابھی اس کی تعداد پوری نہیں ہوئی کیونکہ ایک دن پہلے وہاں رمضان المبارک ختم ہو گیا. اب رمضان المبارک وہاں ختم ہو گیا, اس میں عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا, وہ کیا کرے؟ ایک آدمی نے رمضان المبارک پایا ہے سعودی عرب کے اندر, وہاں اس نے یکم رمضان سے روزہ رکھنا شروع کیا. رمضان المبارک کے آخری دنوں میں پاکستان پہنچے, اب اس کی تعداد پوری ہو چکی, اب وہ کیا کرے کہ آخری روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ تعداد تو اگر اس سال 29 روزے ہیں تو 29 روزے پورے ہو, اور اگر اس سال 30 روزے ہیں تو اس کے 30 روزے پورے ہو گئے. اب یہاں آیا ہے تو یہاں وہاں جو تاریخ تھی 30 ہو گئی, اب یہاں جب ملتان میں پاکستان میں آیا ہے تو اب اس کے روزے ہو جائیں گے 31. اب 30 کی وجہ 31 روزے ہو گئے, کیا کریں کہ اس نے روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ ان دونوں صورتوں کا جواب اسی آیت کے اندر ہے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, یہاں آیا ہے روزے پورے ہو چکے لیکن یہاں رمضان ہے, رمضان ہے تو یہاں روزہ رکھے گا. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, چاہے 31 ہو جائے چاہے 32 ہو جائے, وہ روزہ رکھے. کہ یہ نہیں کہہ سکتا جی وہاں کے حساب سے پورے ہو گئے, اللہ کے علم یہ بات تھی کہ فتنے کہاں کہاں پہلے. ملتان کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے کہ بعض حضرات وہ ہیں کہ جو رمضان المبارک کو اختیار کرتے ہیں سعودی عرب کے لحاظ سے, ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں, جب وہاں رمضان ہو گیا تو انہوں نے روزہ رکھ لیا, جب وہاں عید ہوئی انہوں نے یہاں عید کر لی. ایک گروہ موجود ہے یہاں ملتان کے اندر, تو اللہ کو معلوم تھا کون کون سے فتنے پیدا ہونے, اللہ نے فتنوں کا رد پہلے کر دیا. میں فمن شہید منکم الشہر فلیصم, پر جس نے پایا تم میں سے جس نے پایا مہینے کو, بس چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. تو آپ روزہ رکھنا ضروری ہے, یہاں موجود ہیں تو یہاں کے حساب سے رمضان ضروری. اب یہاں دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں سے وہ روزے رکھ کر گیا ہے, اب وہاں یہاں ایک دن بعد شروع ہوا رمضان, وہاں ایک دن پہلے شروع ہوا, تعداد پوری ہو رہی, تعداد پوری نہیں ہوئی کہ یہاں اس نے ایک دن بعد روزہ رکھا وہاں دیا تو وہاں ایک دن پہلے عید ہو گئی. اب جو اس سال کی تعداد ہے رمضان المبارک کی وہ پوری نہیں ہوئی, ایک دن کم ہو گئی, اب کیا کریں؟ اس کا جواب آ گیا ہے. اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ معدود دنوں کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں, لیکن جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں تو روزہ نہ رکھے, تو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری. پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ اس کا فدیہ ادا کر سکتا. اب یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ فدیہ نہیں بلکہ روزہ رکھنا لازم ہے. جب روزہ رکھنا لازم ہے تو کیا مریض کے لیے بھی لازم ہے، مسافر کے لیے بھی لازم ہے؟ تو اس کو دوبارہ بیان فرما دیا کہ وہ ضابطہ جو ہے بیمار کا اور مسافر کا وہ برقرار ہے. لیکن مزید جو رعایت دی گئی تھی کہ جو نہ رکھنا چاہے اس کو اجازت ہے تو فدیا ادا کر دے، وہ اجازت ختم. تو فمن شاہدہ مین کو اشارہ فل یسوم، اس سے اجازت ختم ہو کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے اور چاہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، فدیا اس کے بدلے میں ادا کر دوں، تو میں نہیں ہو سکتا روزہ رکھنا لازم. جب روزہ رکھنا لازم ہے تو مریض اور مسافر کا کیا حکم ہے؟ تو میں اس کو حکم پر کرایا. ومن کان امین کو مریض، جو ہے تم میں سے مریض او علی سفر، یہ سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، بس گنتی ہے دوسرے دنوں سے. یہ نہیں کہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے آئندہ رمضان میں رکھ لوں گا، نہیں. تو میں آئندہ رمضان کے روزے تو بذات خود فرض ہے، تو رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر، باقی دنوں کے اندر اپنی تعداد کو پورا کرے گا. جب یہ تعداد کو پورا کرے گا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے تو یہ مشقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیا، اس نے چھوٹ دی ہے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، اور پھر یہ چھوٹ بھی دی ہے کہ اگر تم روزے نہیں رکھ سکے تو باقی دنوں میں پوری کرے. یہ اللہ نے سہولت دی تھی. میں یرید اللہ، کہ اللہ ارادہ رکھتا ہے، بیکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی، کہ اللہ کے کسی حکم کے اندر دشواری نہیں. اللہ نے تمہیں سہولت عطا فرمائی. ولا یرید بیکم الیسر، وہ ارادہ نہیں رکھتا تمہارے ساتھ تنگی کا، کہ اللہ کا کوئی حکم اس کو اپنے لیے تنگی مت سمجھ. کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے بظاہر اگر دشواری کا حکم بھی ہے تو اسی میں تمہارا فائدہ، اسی میں تمہاری آسانی. کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت جو فرما دی اس میں تمہارے لیے آسانی فرما دی. اور فرمایا پھر اللہ نے چھوٹ بھی دے دی کہ اگر بیمار ہو، مسافر ہو تو ان دنوں میں نہیں باقی دنوں میں روزے رکھو، تو تم بے کلف ہو، تو اللہ نے آسانی پیدا کی. اب یہ ہے کہ یہ روزے جو رہ گئے کتنے روزے رکھنے والی، تم ملو لعدہ، تاکہ تم پورا کرو گنتی کو، کہ اللہ نے تمہیں سہولت دی کہ باقی دنوں میں پورا سال پڑا اس میں اپنی گنتی پوری. اس کے اندر دوسرا مسئلہ بھی آیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے رمضان المبارک کا سعودی عرب میں، یہاں آ گیا تعداد پوری ہو گئی، یہاں میں کیا کروں گا؟ فمن شہید منکم شہرہ فلیصوم، یہاں رمضان ہے اس لیے روزہ رکھا. یہاں سے میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور رمضان میں چلا گیا میں سعودی عرب کے اندر، وہاں ایک دن پہلے عید ہو، اب میں کیا کروں؟ بلی تکمل عید تک کہ گنتی پوری کروں. اب گنتی پوری کروں کس لحاظ سے؟ کہ عید کا دن وہاں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہ گنتی میں نے پوری کرنی ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا، اس کے بعد وہاں روزہ رکھ لوں یا یہاں آ کے جو روزہ رہ گیا ہے وہ یہاں آ کے رکھوں، تو گنتی کو پورا کرنا ضروری ہے. بلی تو کبیر اللہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، علامہ ادا کروں اس بات پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، کہ اللہ نے تمہیں یہ راستہ بتلا دیا، راستہ سمجھا دیا. بلائی لکھوں تشکروں کا، کہ تم شکر کرو، کہ رمضان کی فرضیت اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا شرف دیا. رمضان کے روزوں کی فرضیت کے گرفت ہوتی، چاہے بیمار ہو جاؤ، چاہے مر جاؤ، چاہے سفر کی حالت میں ہو، روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے تمہیں سہولیات کر، اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو. پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ضابطہ بھی بتلا دیا کہ رمضان اگر وہاں آپ نے روزہ شروع کیا ہے تو یہاں پہنچے ہو، گنتی پوری ہو گئی، رمضان موجود، تو لہٰذا روزے رہے. یہاں سے وہاں گئے ہو، گنتی پوری نہیں ہوئی، تو گنتی پوری کرنے کا طریقہ ہے کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد تم جو روزے رہ گئے ہم روزے کو پورا، تو ہمیں اس پہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا ضابطہ ہے، کہ جو نعمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں شکر کی وجہ سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. تو یہ ضابطہ اللہ نے بیان فرما دیا. رمضان مبارک کی فضیلت بھی بیان ہو گئی, قرآن مجید کی عظمت بھی بیان ہو گئی. تو قرآن بھی اللہ کی نعمت, رمضان بھی اللہ کی نعمت, تو لہٰذا ان نعمتوں کا قدر. تو میں یہ بات گزارش کی کہ رمضان میں بنیادی عبادتیں چار, ایک عبادت روزے کی ہے یہ فرض, ایک عبادت قیام رمضان کی ہے جو سنت, ایک سعادت لیلۃ القدر کی ہے جو آخری اشیاء, کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل, اور ایک اعتکاف ہے جو مسنون اعتکاف ہے اور وہ آخری اشیاء. یہ چار عبادتیں رمضان کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں. اور قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں میں آپ فرمائیں گے تو ایک حرف پر 10 منٹ, وضو کے ساتھ تلاوت فرمائیں تو 25 منٹ, نماز کے اندر تلاوت فرمائیں گے تو اسی طرح نماز میں 25 کو 27 سے زیادہ. تو یہ نہیں, رمضان مبارک کے اندر کریں گے تو مزید اس کو 70 سے زیادہ. تو اس طرح سے حساب بنائیں تو وہ لمحات بھی آتے ہیں جس میں ایک حرف پر 52 لاکھ میں گئے. تو فرمایا کہ یہ سعادتیں اللہ نے جتنا شکر ادا کیجیے اتنا ہی کم ہے. اور اس کے ساتھ وابستہ اختیار کیجیے, اللہ مجھے بھی آپ اس کی توفیق ادا کرنا چاہیں. قرآن مجید کے حوالے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خصوصی تعلق ہے کہ آپ خطبے میں سنتے ہیں جو جامع القرآن, قرآن مجید جو کتابی شکل میں جمع کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا گیا؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جو عربی زبان کے 7 انداز تھے, 7 قواعد, ان میں قرآن پڑھا جاتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور پہ قرآن مجید کی قرآت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآت ہے اس پہ امت کو جمع. اب یہ ہمارے ہاں جو قرآت سبا قرآت عشرا ہے تو پہلے والی قرآتیں نہیں, کہ نبی علیہ السلام نے ایک لفظ کو جس انداز سے پڑھا ہے یہ قرآت سبا قرآت عشرا اسی انداز کی نبی اسلام کے پڑھنے کا طریقہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے کے طریقے پر انہوں نے امت کو جمع کیا ہے, اس لیے ان کو جامع القرآن کہا گیا. 18 ذوالحجہ آپ کے یہاں اشتہارات لگ چکے ہیں کہ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر ہے. کہ عید غدیر کیا ہے؟ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ 18 ذوالحجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی. غدیر خم ایک جگہ ہے, اس مقام پہ حضرت نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا, اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر یہ کہ یہ کس طرح سے بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ 18 ذوالحجہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے, اس یوم شہادت کو عید غدیر کا نام دیا جا رہا ہے غلط فہمی ڈالنے کے لیے. تو عید غدیر کی حقیقت کیا ہے؟ اور 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ منگل کو 18 ذوالحجہ ہے, ان شاء اللہ کل پرسوں گفتگو ہوگی. یہ بھی اس وقت قاری امام کی عزت تشریف فرمائے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے, وہ آپ کو جو ہے منقبت سنائیں اور کل پرسوں ان شاء اللہ اس موضوع میں گفتگو. شروع کروں کلام আসমান দিশান তো জানওয়ারা মে উসমান দিশান।